Σαν το Γεωργίου θα το κάνουμε κι εμείς, να ακουστεί λίγο το χαλί, γιατί δεν το πολύ ευχαριστιόμαστε στις νορμάλ εκπομπές. Σήμερα δεν είναι μια νορμάλ εκπομπή. Λίγο το αφήσαμε, ήθελε λίγο παραπάνω. Εντάξει, για να γίνεται μόνο το Γεωργίου. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Η εκπομπή Ελληνοφρένεια. Γεια σας. Είναι αυτό που είναι, επειδή προετοιμάζεται κάθε μέρα από τις 9 το πρωί. Αν κάτι συμβεί, δηλαδή, αν κάτι συμβεί και δεν έρθουμε στις 9 το πρωί όπως σήμερα, για προσωπικούς ανηλυμένους λόγους, υποχρεώσεις και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορεί να είναι με τη μορφή που την ξέρετε στον αέρα. Οπότε, επειδή σήμερα είχαμε κάτι που δεν μπορούσαμε να είμαστε εδώ νωρίς. Το κάρφωσες. Σήμερα λόγω εκτάκτων γεγονότων. Όχι, τι πιάνει. Αποφασίσαμε να είμαστε μαζί. Δεν υπάρχουν. Να κάνουμε μια εκπομπή. Τι εκτακτά γεγονότα. Έλειψε ένα τον άλλον και θέλαμε μια συνάντηση στον αέρα. Επειδή δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε αλλιώς. Ναι. Με τόσα και τόσα. Οπότε δεν λειτουργεί, δεν είναι ο Αποστόλης στο 211-200-8200. Γιατί είναι εδώ δίπλα, τον ακούτε. Θα είναι εδώ όλη αυτή την ώρα. Δεν θα ακούσουμε λαό, θα έχετε τη χαρά να ακούτε εμάς. Θα ακούσουμε Σαμαρά όμως, Άδωνη. Αυτά τα έχουμε. Εκπρόσωπο του λαού. Θα ακούσουμε εκπροσώπους του λαού. Ναι, ναι. Τους καλύτερους. Ναι. Εκλεγμένους. Εσείς τους έχετε διαλέξει. Δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού. Το δημοκρατικά στους στην άκρη. Εντάξει, επειδή το λένε και αυτοί, είπα να το πω κι εγώ. Όχι, όχι. Μιλάμε βλακίες. Άκουσα τον Άδωνη, λέει κάτι βλακίες χθες στο Αγία Όλγα. Να το πούμε κι εμείς, γιατί όχι. Τσάμπα είναι. Τσάμπα το λέει κι αυτός. Τσάμπα το λέμε κι εμείς. Ναι, έπρεπε αυτό που έχει πει τώρα. Πρέπει να μπει φόρο στο ξύπα ΙΠΑ. Δεν μπορεί να λέει όποιος θέλει κάτι. Και αυτή η ώρα μέσα θα ήταν με τόσους φόρους. Δεν είχε καθρέφτη εκείνη την ώρα. Α. Για να το πει και να το εξασφαλίσει. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Είναι η Ελληνοφρένεια σήμερα, τη 15η Ιανουαρίου. Πάει και αυτός ο μήνας. Πάει και αυτός ο μήνας. Τι πάει, έχουμε 15 μέρες ακόμα. Πάει. Πάει, τελείωσε. Μέχρι χθες είχαμε Χριστουγεννιάτικα. Κάποιοι έχουμε ακόμα. Ναι, οι κουραβιέδες δεν έχουν χαλάσει, μην τους πετάτε. Τι να τους κάνουν. Κρατάνε οι κουραμπιέδες. Με σάλτσα σαν τους κεφτέδες την επόμενη μέρα. Mm. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι στην Ευρώπη, στην Ευρωβουλή. Ναι, πήγε ναι, ναι. Και μίλησε εκεί, ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές, γιατί μίλησε ως επιτυχημένος. Κουτσαβάκης, ως τι επιτυχημένος. Όχι, ένας επιτυχημένος Κουτσαβάκης που ήρθε στην Ευρώπη να πήγε το χωριό του. Αυτό ότι περιφέρονται μεταξύ τους και λένε τι καλά που τα έχουμε πάει με την Ελλάδα, ναι, και ότι ναι, ναι, είναι πρότυπο η Ελλάδα, είναι ότι, ένα θέμα. Παρόλο που ήταν πείραμα, τα καταφέραμε, τι καταφέραμε. Έτσι λένε. Α. Κοίτα, σώθηκαν οι τράπεζες γερμανικές. Όλες. Οι γερμανικές, ναι, γαλλικές, ο στόχος επετεύχθη. Οπότε από τη δική τους την οπτική και στα δικά τους εκεί τα πάνελ, μια χαρά τα λένε. Έχουν σώνονται σωθεί για την ώρα και οι ελληνικές. Τι ασώνονται. Για την ώρα. Τράπεζα που δεν σου δίνει δάνειο, τι νόημα έχει να υπάρχει. Ίσα για να παίρνουν οι διευθυντές τα μπόνους. Είναι λίγο. Είναι πολύ και πρέπει να τα παίρνουν για την άνθρωποι που δουλεύουν. Mm. Πιστεύω εγώ και νομίζω όλοι συμφωνούν. Σε αντίθεση με τους κάτω. Δηλαδή δουλεύουν οι διευθυντές μόνο και δεν δουλεύουν. Ναι, ρε παιδί μου, δουλεύουν. Όχι, είναι καλό να υπάρχουν δουλειές, να μην κλείσουν οι δουλειές. Καλό είναι. Και ο Σαμαράς το ίδιο λέει. Είναι καλό να υπάρχουν δουλειές. Δεν υπάρχουν, είναι καλό όμως γενικώς. Έχω ακούσει. Έχει και κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει δουλειές. Καμία δεν έρχεται. Α, αυτό είναι που μπορεί. Αυτό μπορεί. Αυτό μπορεί. Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας. Κοιτώντας τον. Επενδύσεις. Τι άλλο περίμενες από το Σαμαρά. Επενδύσεις. Ξώνα από δουλειές και επενδύσεις. Αυτές που έχουν τάξει. Ήρθανε. Είπε θα φάω τα σίδερα. Δεν έρχεται καμία. Ούτε θα έρθει. Έγινε κουταλιανός. Όποιος έχει μια μίνι επιχείρηση σε αυτόν τον τόπο, την πιο μικρή, μπορεί να πει τι τραβάει. Ξέρεις τι τραβάς. Με εφορίες, με ΤΕΒΕ, με γραφειοκρατία, με μια δυσλειτουργία, δεν ξέρεις τι φόρο θα σκεφτούν αύριο. Γιατί να έρθει κάποιος που έχει και πολλά λεφτά να τα βάλει. Και έρχεται μετά μια κολοαπεργία. Κλείνει αυτό και το μαγαζί σου επειδή έχει απεργία και πέφτει έξω. Το κλείνει το μαγαζί. Αυτό. Όχι όλα τα άλλα. Πέρασε η απεργία απ' έξω και δεν μπορούσε να κάνει τζίρο. Και αλλά θα έρθει μια λευκή Κυριακή, μια λευκή εβδομάδα, μια λευκή Τετάρτη, μια λευκή οτιδήποτε που θα σώσει την επιχείρηση. Θα πάει στην παρτίδα πίσω. Θα ισοφαρίσει. Λευκά πρέπει να είναι. Ξεχωριστή επιτυχία πρέπει να έχει εκείνη η λευκή Τετάρτη το Σάββα, του Καμίνη. Το λευκό Σάββατο του Καμίνη. Αυτό το λένε επειδή όλα είναι μαύρα γενικά. Νέκρα στα μαγαζιά, ψυχή μέσα. Πάντως εγώ να σου πω, επειδή έχουμε πάει σε πολλές και μαζί πορείες, διαδηλώσεις. Θυμάσαι. Ναι, έχουμε, σε πολλά μαγαζιά έχουμε σταμπάρει πράγματα που θέλουμε να τα πάρουμε τη μέρα της απεργίας όμως. Και ναι, κατεβαίνουμε και τα παίρνουμε. Και τα παίρνουμε άλλη μέρα. Οπότε θέλω να πω, ας το δούνε και έτσι. Είναι περνάει και κόσμος μπροστά από τη βιτρίνα, είναι και αυτό. Ο διαδηλωτικός απεργιακός τουρισμός. Mm. Αφού δεν βγαίνει κάτι άλλο, τουλάχιστον να κινηθεί αγορά. Μ' αρέσει. Βάζει ιδέες στην Όλγα, την Κεφαλογιάννη. Ναι, θα το αξιοποιήσει και αυτό. Αυτό που τι άλλο έχει αξιοποιήσει. Το όνομά της. Εκείνο το flash mob τι έφερε στην Ελλάδα που είχε κάνει όλα αυτά. Που στοίχισε ένα σκασμό λεφτά, τι έφερε στην Ελλάδα αυτή από τουρισμό. Η ιδέα να έρθουν τουρίστες στην Ελλάδα και κάνουμε το flash mob, αυτό το μουσικό εκεί σύνολο, στο Λονδίνο. Είναι πολύ έξυπνη ιδέα. Όποιος την είχε δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα τη την είπαν, θα είπα τι ωραία, τι ιδεάρα είναι. Wow, man. Μην το πει και, μην το πει και σε κανένα και το πάρουν και άλλες χώρες. Ναι, ναι, ναι. Και κάνουν 5.000 χιλιόμετρα μακριά τη διαφήμιση από τον τόπο προορισμού. Συμβαίνει. Ίσως εκτός αν θέλουν να στείλουν κόσμο στο Λονδίνο. Α, ναι, δεν ξέρω. Μπορεί. Λειτουργήσε μέσω, επειδή πάντα στην Αγγλία έχουμε μια, έτσι, μια ιδιαίτερη σχέση. Υπονοείς ότι μπορεί να εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα οι υπουργοί. Όχι, τι να υπονοήσω. Δεν έχω και στοιχεία. Αντάξει, δεν μπορούσα να αυτό. Δεν υπάρχουν στοιχεία για όλα αυτά. Ο Σαμαράς λοιπόν μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα, σύμφωνα με το οποίο ο Σαμαράς είπε ότι η Ελλάδα έχει γίνει σύμβολο. Αιώνιο. Όχι αιώνιο. Όχι. Όχι αιώνιο. Δεν το είπε. Να ακούσουμε πώς ακριβώς το διατύπωσε ο Πρωθυπουργός μας. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, πριν 1,5 χρόνο η χώρα μου ήταν στα πρόθυρα της καταστροφής και πολλοί πιθανολογούσαν, ενώ μερικοί το θεωρούσαν βέβαιο, ότι θα έβγαινε από το ευρώ. Κάποιοι ακόμα προεξοφλούσαν ότι αυτό θα οδηγούσε και στη διάλυση της Ευρωζώνης. Κάποιοι έφταναν να διακηρύσουν πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυόταν. Διαψεύσαμε όλες τις κασάνδρες. Σήμερα η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Η Ελλάδα απέδειξε ότι η Ευρώπη δουλεύει, ότι η Ευρώπη μπορεί, ότι η Ένωσή μας είναι ισχυρή, και αυτό το αποδεικνύουμε με τον πιο πιστικό τρόπο, ξεπερνώντας τις κρίσεις και βγαίνοντας ισχυρότεροι από ποτέ. Πριν 1,5 χρόνο ήμασταν ο αδύναμος κρίκος της Ένωσης. Σήμερα αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ένωσης και πιστεύω ότι έτσι η Ελλάδα γίνεται το σύμβολο ότι η Ευρώπη αντέχει, ότι η Ευρώπη προχωράει, ότι η Ευρώπη δουλεύει, ότι η Ευρώπη μπορεί. Είδες τι ωραία, όταν χρησιμοποιήκε παρελθόντα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε και τα λοιπά. Τώρα έτοιμοι να μείνουμε. Τι έχει αλλάξει, τα πιστεύει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τα πιστεύει όλα αυτά. Δεν νομίζω. Και εγώ δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Κοροϊδεύει την κοινωνία. Και την Ευρώπη. Που είναι τόσο εύκολο. Την Ευρώπη δεν κοροϊδεύεται. Ξέρουν πολύ και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας τι θα κάνεις εδώ. Για το σοου. Ούτε και ξέρουν κιόλας. Καταλαβαίνουν ότι μια ανεργία έχετε, κάτι περικοπές γίνανε. Πάμε να κάνουμε σκι. Απλά δεν μας τα λένε όλα. Δεν λένε ότι πριν από το Σαμαρά υπήρχε ένας κομπέρ που έλεγε και τώρα το τσίρκο μας. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο. Ποιος? Ο κομπέρ πριν από το Σαμαρά. Και τώρα θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Γέλια χειροκροτήματα και αυτά. Είπε το κομματάκι και έφυγε. Καραγκιουζουλίκη, όχι στημένο. Ναι. Θέλω να σου πω ένα μήνυμα. Ναι, για πες ένα μήνυμα. Θύμιο, ναι. Πιστεύεις ότι εκτιμούμε που μας είπες την αλήθεια γιατί αργήσατε σήμερα? Είμαστε λαός που μας αρέσει η ειλικρίνεια. Μην αλλάζουμε συνήθειες τώρα. Σωστό. Θα το υποστείτε, δεν γίνεται διαφορετικά και πάντα εμείς λέμε όσο μας παίρνει την αλήθεια. Και μια φορά πρόβατα για πάντα πρόβατα. Αυτό αφού δεν θέλουν ειλικρίνεια. Καλά, δεν το θέλει μία. Μπορεί να το θέλουν οι υπόλοιποι. Ο Σαμαράς είπε κι άλλα. Άντρας ήταν. Δεν ξέρουμε. Ναι. Επειδή υπογράφει η Ηλία Στάδε, πού το ξέρω εγώ. Ναι, άγγελος. Άγγελος, άγγελος κιόλας, κατάλαβες. Λοιπόν, ο Σαμαράς δεν είπε μόνο αυτό. Είπε κάτι που θα μας θυμίσει, θα το ακούσουμε τώρα, το Σιμίτι. Και νομίζω είναι επίσης μια ιστορική δήλωση τι, που θα μείνει στην 8 κιλάδο γέφυρες. Είναι μακέτο τούτου το έργο, τι είπε. Όχι, όχι, δεν είπε ούτε αυτό. Ο ελληνικός λαόνος. Ούτε αυτό, ούτε αυτό. Δεν έκανε σαρδάμ. Τόψος. Ούτε αυτό. Τα είπε καθαρά. Μπορεί, έχουν μείνει και. Τα είπε καθαρά ο Σαμαράς. Ναι. Τι λες. Καθαρά δεν κάνει Σαρδάμ. Δεν εννοούσα αυτό. Όχι, θα τα αποδώσουμε ότι είναι Γιώργος. Δεν εννοούσα Σαρδάμ. Τι εννοούσες? Ότι δεν τα λέει καθαρά. Ότι λέει ψέματα. Όχι. Κοροϊδεύει την κοινωνία. Είναι αυτό που σου είπε ο Άγγελος. Ότι ο κόσμος θέλει, θέλει να κοροϊδευτεί. Οπότε τι να κάνουμε με την ψυχασθένεια του κόσμου. Ξέρει και αυτό. Ξέρει να κάνει νούμερα ο Σαμαράς. Ξέρει, ναι, να κάνει νούμερα, όντως. Λοιπόν, τι είπε. Είναι η δήλωση που δεν σε δουλεύει για να έχει στοιχείο. Θα την ακούσετε και θα θυμηθείτε το Σιμίτι από το 1996. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις, φίλες και φίλοι, γίνονται πολύ πιο εύκολα σε συνθήκες ανάκαμψης και ανάπτυξης παρά σε συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης, την οποία ευτυχώς τώρα ξεπερνάμε. Όλα αυτά τα πετύχαμε ασφαλώς χάρη στις πρωτοφανείς θυσίες και την ωριμότητα του ελληνικού λαού, αλλά και τα πετύχαμε επίσης χάρη στη στήριξη των εταίρων μας. Και από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω τους λαούς της Ευρώπης και την αλληλεγγύη που επέδειξαν στην Ελλάδα. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Μπαρόζο, με τον οποίο βρεθήκαμε σε συνεχή επαφή στις πιο δύσκολες ώρες αυτού του εγχειρήματος. Έτσι η Ελλάδα απέφυγε την άτακτη χρεοκοπία και πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους που έχει γίνει ποτέ, χωρίς να μεσολαβήσει η χρεοκοπία. Αυτό είναι επίτευγμα της Ευρώπης και κανείς ας μην το υποτιμήσει. Αυτό ακριβώς. Ευχαρίστησε τον Μπαρόζο για όλα αυτά που έχουμε κάνει. Σαν όπως ο Σιμίτης κάποτε τους Αμερικανούς. Τους Αμερικανούς ολόκληρους. Εδώ έχουμε μια επιλογή. Σαν ευχαριστήσει ένα φυτό βέβαια εσωτερικού χώρου, γιατί ο Μπαρόζο, όλοι αυτοί, ο Ρομπάι κυρίως, τον έβλεπα και στην τελετή προχτές και στο Μέγαρο και στο Ζάπιο. Σιγά καλή. Για το ψάρι ήταν. Για το ψάρι, για το ψάρι να φάνε. Πού θα φάμε στο σήμερα. Φαγκρί. Θα φάμε στους Σαμαράδες, στους Έλληνες. Ας πάμε. Αύριο έχουμε μια τελετή στους Ισπανούς. Κάπως έτσι περνάνε. Μας έχουν και ωραία αυτοκίνητα γυαλισμένα απ' έξω. Πάμε. Θα ζήσουμε τα κλειδί. Ζήσει το μύθο στην Ελλάδα. Ναι. Και θα ζήσουν το μύθο του. Αυτοί ζήσαν το μύθο τελικά. Κανείς άλλος. Φάγανε το φιλέτο φαγκρί με τι άλλο εκεί φάγανε. Ποιος έκατσε να ξεκοκαλίσει τα φαγκριά να τα φάνε οι ξένοι οι Ευρωπαίοι. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Και δεν άφησε τα κόκαλα. Είναι δουλειές και αυτές. Μύθο. Είναι... Ήρθε η ανάπτυξη. Έτσι. Α! Νέες θέσεις εργασίας. Είναι δείγμα. Ξεκοκαλιστής. Καθαριστής φαγκριού. Φαγκριού. Όλοι αυτοί. Είναι πίσω από τη Γερμανία, είναι αρχηγός της Ευρώπης, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχουν Βρυξέλλες, όλα αυτά είναι τσάμπα κτίρια, τσάμπα ενίκεια, τσάμπα μισθή, αλλά δεν έχει σημασία, πρέπει και αυτοί να δικαιολογήσουν αυτό που κάνουν. Κανονικά, γι' αυτό λέω, τσάμπα ευχαρίστησε. Έπρεπε να ευχαριστήσει κατευθείαν τη Μέρκελ να τελειώνουμε. Ναι, εντάξει. Τσάμπα δεν, ποτέ δεν, τσάμπα δεν ευχαριστώ. Βεβαίως, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα βέβαια από τα Ήμια. Τίποτα. Από την εποχή που ο Σιμίτης ευχαριστούσε. Πάντα ο Έλληνας Πρωθυπουργός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει κάποιον άλλον. Παρόλο που τους χωρίζουν τόσα σαν πολιτικές. Πάρα πολλά. Θυμόμαστε. Είναι και τεράστια η διαφορά. Άβυσσος. Ναι, ναι. Η ρητορική είναι η ίδια. Και ανάβυσσος. Αχά. Ναι, πρέπει να ευχαριστήσεις γιατί είναι μικρή χώρα και το έχεις αυτό. Εφόσον δεν μπορείς να. Ακουμπήσεις κάπου αλλού στις δυνάμεις του λαού, στην ενέργεια, στη φαντασία του λαού. Αναγκαστικά κουμπάς στις πλάτες όλων αυτών και ευχαριστείς αυτούς. Γιατί δεν μας ονομάζουν κατευθείαν επαρχία της Γερμανίας κάτι. Ακούγεται και πιο sick. Είναι, είναι πιο θέμα. Είναι θέμα. Πάμε στην Ελλάδα. Μηνών. Πάμε, ταξίδευσα στην επαρχία της Γερμανίας. Αλλιώς ακούγεται. Είναι θέμα μηνών. Είναι θέμα μηνών. Είναι θέμα μηνών. Χωρίς να έχουμε τα προνόμια που έχει το γερμανικό έθνος και περιφέρεια, θα έχουμε όμως τα υπόλοιπα. Ποια προνόμια, πάλι καλά, φαντάζεσαι, γιατί θα είχαμε να πληρώσουμε και το χρέος της Ελλάδας. Που έχουν αυτοί. Ευτυχώς δεν έχουμε αυτά τα προνόμια. Διπλό. Άλλωστε, όλος ο Νότος μπορεί και να γίνει και παραπάνω, γίνεται επαρχία της Γερμανίας. Κανονικά. Ναι. Της κυρίαρχης δύναμης. Τώρα είναι η Γερμανία. Μπορεί να ήταν κάποια άλλη δύναμη, η Νορβηγία, δεν ξέρω εγώ ναι, ποια. Ναι, παράδειγμα τώρα. Ναι. Οπότε αυτή έκατσε τώρα, όπως έχει ξανακάτσει και στο παρελθόν, με άλλους τρόπους τότε, με άλλους τώρα. Και οι υπόλοιποι λαοί σέρνονται με τις ηγεσίες που έχουν βέβαια πίσω από τη Γερμανία με ξεχωριστή επιτυχία ναι. Για την καθημερινότητα και το βιωτικό επίπεδο. Αν κάτι υπάρχει, είναι η επιτυχία εξχωριστή. Παράδειγμα, είπε ο Σαμαράς ότι είμαστε η χώρα που έχει μειώσει το χρέος της όσο καμία άλλη κτλ. Κτλ. Το 2009 το χρέος ήταν 299 δις. Το 2013 το χρέος είναι 347 δις. Πώς μειώνει κάποιος το δις, όταν είναι 50 δις παραπάνω, πώς το κάνουν αυτό. Τώρα, άλλη συγκυρία, μια άλλη συγκρίνεις κι εσύ. Σκέψου πόσο θα μπορούσε να ήταν το χρέος, άρα το μειώσαμε. Όχι. Έτσι, θεωρητικό. Ξέρω εγώ. Κινητικά. Δεν ξέρω, χάνεσαι μέσα σε αυτό το μαθηματικό, όλο τα οικονομολαμογίστικα. Υπάρχει ένας τρόπος, μια μαγική τα περίφημα τέτοια νούμερα, να χαθείς. Αυτά τα νούμερα που χάνεσαι. Που πίσω από αυτά εξαιρετικά δεν υπάρχουν μελετημένα. Άνθρωποι. Είναι πάλι νούμερα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Πίσω από τα νούμερα υπάρχουν μόνο νούμερα. Α. Και μπροστά από τα κάτι νούμερα. Κάτι και μπροστά από τα νούμερα. Με αυτά τα βαθιστόχαστα θα πορευτούμε ως τις 2 σήμερα. Α. Γιατί είναι έκτακτη η ελληνοφρένεια, είναι ειδικών αναγκών και συνθήκων. Πόσο στοχασμό σήμερα. Όσους χωρέσει. Το περίμενες μια Τετάρτη. Όχι. Ούτε εγώ. Να σου πω. Λοιπόν, βροχές είχαν πει μόνο. Θα δώσουμε και βιβλίο σε λίγο. Ναι. Αλλά αυτό θα τα δώρω. Οι 5 πρώτοι που θα πάρετε, η Ελισάβετ θα τα σημειώσει. Αλλά αμέσως μετά, μην βιαστείτε από τώρα, να σας πούμε και πιο βιβλίο, γιατί συνδυάζεται και με μια εκδήλωση που θα γίνει απόψε. Οπότε πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ο Μάριος Κάγης ρυθμίζει τον ήχο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Ειδική σήμερα, δεν είναι όπως συνήθως. Έχουμε τους φίλους μας, τον Άδωνη και τον Σαμαρά. Και την Άννα Μισέλα, αν προλάβουμε. Ωραίους φίλους έχουμε κι εμείς. Γιατί, τους καλύτερους. Ναι. Όλη η Ευρώπη κάνει αυτό κράνα που, τους που δεν κάνουμε φίλων κάποιον αν δεν έχει εκλεγεί. Μόνο τους νόμιμα εκλεγμένους κάνουμε φίλους. Τους νόμιμα και πρέπει να το κοιτάξουμε κι εμείς λίγο. Τους δημοκρατικά. Πολύ ψηλομύτες έχουμε καταντήσει. Ναι, είμαι ελιτιστές. Ελιτιστές. Δεν με βρίσκω κάποιον άλλο καλύτερο. Ο Σαμαράς μου ταιριάζει για φίλους. Ελιτιστές με φίλους αλιτιστές. Πολύ εξωτικό. Είπα να πω και ένα χωρατό έτσι να ζεστάνει την ατμόσφαιρα. Ναι, το αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ζεσταίνεται. Τι γίνεται. Καλά εσύ. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, το βιβλίο που κρατάμε και θα το πάρετε, οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τώρα, όχι πριν που είπαμε, είναι του Ανδρέα Μαράτου. Τίτλος: Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης, ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη και η εποχή του. Είναι ένα βιβλίο για τον Μίκη Θεοδωράκη. Η παρουσίαση του οποίου γίνεται σήμερα το βράδυ στον Ιαννό. Για πες. Στα 2:24, σήμερα στις 6 το απόγευμα, και θα μιλήσουν ο Μίκης Θεοδωράκης, ναι, ο Αριστίδης Μπαλτάς, καθηγητής του ΕΜΠΟΥ, ο Γιώργος Φουρτούνης, καθηγητής της Παντίου, και η Ιλιάνα Θεοδωράτου. Ναι. Και ο συγγραφέας βεβαίως Ανδρέας Μαράτος. Επίσης θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο η Μαρία Φαραντούρη. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό πρέπει σήμερα στις 6 τον Ιαννό στα 2.24. Οι 5 πρώτοι που θα πάρετε θα παραλάβετε το βιβλίο από αύριο, από τον Ιαννό. Αν θέλετε, πηγαίνετε και σήμερα το βράδυ για την εκδήλωση. Το βιβλίο πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο συγγραφέας είναι ζωγράφος, είναι διδάκτορας υποψήφιος στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορία του Παντίου Πανεπιστημίου. Έχει γράψει και άλλα έργα, αλλά εδώ λίγο κάνει μια τομή στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Βλέπω το περιεχόμενο, γιατί δεν το έχουμε προλάβει να το σήμερα μας το φέρανε. Ο Ματωμένος Δεκέμβρης του 1944, η Χαμένη Άνοιξη, το μετέωρο βήμα της μεταπολίτευσης, μια απαραίτητη παρέκβαση. Βλέπω τώρα εδώ διάφορα. Και βλέπω και κάποιες παρτιτούρες, ωραίες φωτογραφίες βέβαια, από το πνευματικό εμβατήριο, από τους λιποτάκτες. Έχει και ένα επίμετρο στο τέλος, ένα κείμενο του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι πολύ ιδιαίτερο, κάτι καλό δηλαδή μου κάνει έτσι όπως το κρατάω και όπως το βλέπω, και πολύ ενδιαφέρον, μια ιδιαίτερη προσέγγιση στο τεράστιο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό και στη συνοικία για τη σημερινή εκδήλωση. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει και δεν έχει τι να κάνει, κάτι καλό συμβαίνει στην Αθήνα. Συμβαίνουν μερικά καλά σε αυτή την πόλη. Ποιος έχει τη διάθεση τώρα να πάει να τα δει, και το χρόνο βεβαίως, σήμερα το βράδυ στον Ιαννό. Φαντάζομαι περισσότεροι έχουν πολύ χρόνο τελευταία. Ναι, δεν είναι να έχεις και διάθεση. Ναι, εντάξει. Γιατί είναι άλλο να έχεις χρόνο επειδή δουλεύεις πολύ και κάθεσαι μια εβδομάδα, έχεις τη διάθεση να κάνεις πολλά, και όταν κάθεσαι συνέχεια δεν έχεις διάθεση να κάνεις πολλά. Όχι, αλλάζουν, αλλά γενικώς καλά είναι τα ερεθίσματα να μπαίνουν στο μυαλό, ναι, και στο κεφάλι μέσα. Δεν το συζητάμε. Ό,τι και να συμβαίνει στη διάθεση. Δεν το συζητάμε. Αυτά δωρεάν είναι έτσι κι αλλιώς, ίσως δεν είναι κάτι που θα χαλάσει, ναι, λεφτά και τέτοια. Οπότε. Λοιπόν, διαβάζοντας, να δεις τι άλλο γίνεται εδώ. Τι άλλο γίνεται. Πολλά γίνονται. Διαβάζοντας την πρώτη σελίδα σήμερα του Ριζοσπάστη. Σιριζέος. Δεν πάει εδώ. Κομμουνιστής. Λοιπόν, έχει ένα θέμα το οποίο είναι αποκαλυπτικό και έχει πολύ ενδιαφέρον. Διότι ζητάνε από τους αγρότες, ήρθαν οι πέντε, κάτσε να πούμε τους πέντε. Τώρα βάζουμε τους πέντε πάνω από το ριζοσπάστη. Αφού έτυχε χρονικά. Εντάξει. Λοιπόν, η Εύη, οι πέντε που θα πάνε αύριο να πάρουν, από αύριο στον Ιαννό να πάρουν το βιβλίο, θα πούνε από Ελληνοφρένια το βιβλίο για το Μίκη Θεοδωράκη του Ανδρέα Μαράτου. Να ξαναπώ τον τίτλο, αλλά είναι μεγάλο. Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης, ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη για εποχή του. Είναι η κυρία Εύη Ταπόγλου, ο κύριος Γιώργος Μαυρίδης, ο κύριος Παναγιώτης Τσίγκας, η κυρία Κατερίνα Μπόνου και ο κύριος Φάνης Δουλάκης, από αύριο και μετά στον Ιαννό. Λοιπόν, τι γίνεται με τους αγρότες, για να δεις ότι η συγκυβέρνηση δουλεύει, και δουλεύει με φαντασία, γιατί το αίτημα πάντα ήταν η φαντασία στην εξουσία. Στείλανε στους αγρότες, η Δόη Καρδίτσης, Δόη Καρδίτσης. Μ' αρέσει. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ένα κείμενο, ένα χαρτί, και τους ζητάει να το υπογράψουν. Με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση οι αγρότες ότι έρεται το άσυλο του σπιτιού, συνταγματικά κατοχυρωμένο, ναι, παγκοσμίως και σε αφρικανικές χώρες, για να μπαινοβγαίνει ελεύθερα η ΔΟΗ. Α, δηλαδή, να κάνει το, τι? Να ελέγξει τα χαρτιά των αγρότων. Ωραία. Ότι και καλά είναι απαταιώνες οι αγρότες. Όλοι κάτι κρύβουν στο σπίτι, και για να μπούμε εμείς, για να μην έχουμε αστυνομίες και εισαγγελίες, μην τους ταλαιπωρούμε, να μπαίνουμε με την άδειά σας. Και είναι ένα χαρτί, υπεύθυνη δήλωση, εθνόσημο από πάνω, αυτό το εθνόσημο τι έχει συνοδεύσει. Δόη Καρδίτσης, όνομα, επώνυμο πατέρα κτλ. Και λέει από κάτω: με την ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις κτλ. Δηλώνω ότι θα χρησιμοποιήσω την κατοικία μου και ως επαγγελματική στέγη, κάνοντας άρση του ασύλου της κατοικίας όσον αφορά τουλάχιστον τις ΔΟΗ, τις ελεκτικές αρχές, και ότι θέτω στη διάθεση του ελέγχου τα βιβλία και τα στοιχεία κούβου σου, και γενικά θα δέχομαι το φορολογικό έλεγχο τις εργάσιμες ώρες της ημέρας. Ωραία. Να βάλουν και ταμιακή σου αγρότες. Κάποτε ερχόταν μέσα στη νύχτα, σου χτυπούσε ο αστυνόμος. Αυτά ήταν βάρβαρα. Ενώ τώρα σου λέει: θα έχεις υπογράψει χαρτί, θα μπαινοβγαίνω ό,τι ώρα θέλουμε στο σπίτι σου. Είμαι η ΔΟΗ. Με κοστούμι αυτή τη φορά, βέβαια, δεν θα είμαι έτσι πάω στο λες να ψαρώνεις. Κυριλέ, αφού είναι 2013, είμαστε στην Ηνωμένη Ευρώπη. Τι είναι αυτά, δεν πώς τα πάνε, άλλα. Τι έχουμε. 14, ναι. Ποιος το λέει αυτό, παιδιά. Ο Σαμαράς. Πιστέψετε τον Καμίνη. Τόσο ευκολόπιστη. Δεν έχει αλλάξει. Να μην πιστέψουμε τον Καμίνη, θες να πεις. Τι θα ψηφίσουμε. Καμίνη. Αν δεν ψηφίσουμε, αν δεν πιστέψουμε τον Καμίνη. Δεν το συζητάει τέτοιο δήμαρχο. Καμίνη για να γίνει Αθήνα. Θυμάμαι τότε με τους αγανακτισμένους και με τις διαδηλώσεις τις μεγάλες το πρώτο τρίμηνο του μνημονίου, που είχε την έγνοια λερώθηκε πλατεία. Ναι, αυτό. Και εγώ ήταν η Ελλάδα, και εγώ ήταν όχι και ρεαλιστικά, αλλά και εγώ ήταν με αυτά που ερχόντουσαν, και είχαν βγει κάποιοι έτσι να διαδηλώσουν. Μη φανταστείτε, αυτοί που είχαν βγει, οι τσίχλες από τους ατενίστας, και ότι η πλατεία έχει καεί και έχει λερωθεί. Τα άγχη όλα αυτά είναι γύρω από αυτό. Τα μάρμαρα. Πώς θα βάψουμε τα σκαλοπάτια του Κολωνάκη χρωματιστά. Δεν υπήρχε πιο πετυχημένος δήμαρχος μέσα στην κρίση να έχεις αυτό το δήμαρχο που σαν γεροντοκόρη να φωνάζει: μη μου λερώνετε. Μη μου λερώνετε. Μου λερώσετε την πλατεία. Αυτή ήταν και τώρα ακόμη. Η νομιμότητα. Έγινε συνήγορος της πλατείας. Παντού τηρεί την νομιμότητα. Στην πλατεία και στο Δήμο της Αθήνας δεν πρέπει να τηρήσουμε την νομιμότητα. Μίζες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Το Σύνταγμα το έχουν κάνει κουρελού. Αυτοί που είναι πολιτικοί προϊστάμενοι του Καμίνη. Η νομιμότητα πρέπει να τηρηθεί. Πάνω απ' όλα, ναι. Ναι, στις πορείες, στις διαδηλώσεις, στα πεζοδρόμια, ποια λωρίδα πατάς. Οι κορυφαίες αντάξεις είναι αυτές, η νομιμότητα και ο πολιτικός πολιτισμός. Ναι, ναι, ναι. Πολιτικός πολιτισμός. Με το Βενιζέλο πολιτικό πολιτισμό. Δεν είναι κανίβαλος με το Βενιζέλο. Που σε κοροϊδεύει πολιτισμένα και με πολιτικό πολιτισμό και πολιτισμένα δεν είναι, σε κοροϊδεύει τελεία. Με το Βενιζέλο θα διεκδικήσουμε και θα έχουμε πολιτικό πολιτισμό. Που αν υπήρχε σοβαρός λαός και χώρα, ο Βενιζέλος με το που βγαίνει έξω από ένα γραφείο, αμέσως τον μαζεύεις. Τον δένεις και τον πας εκεί που πρέπει να τον πας. Για αδικήματα που γνωρίζει αυτός και η ανθρωπότητα. Και μετά θα λέμε: πήρε άδεια ο Βενιζέλος και δεν επέστρεψε. Ξέρω εγώ, μετά από ναι, χρόνια. Να μην επιστρέψει. Γιατί είναι και φθορά να είναι μέσα. Σωστό και αυτό. Να μην επιστρέψει. Αυτοί δεν πρέπει να επιστρέφουν. Να πάρουν άδεια. Σιγά μην δεν επέστρεφε. Τσάμπα φαΐ. Τσάμπα φαΐ και μια χαρά θα επέστρεφε. Τσάμπα ζωή. Μη σου πω, θα επέστρεφε και στην πολιτική ικανότητα να κατέβει υποψήφιος. Έχω αρκετούς που θα μπορούσαν να τον στηρίξουν. Μου έρχονται στο νου διάφοροι. Καταδικάζονται βία. Ο Μάριος. Ο Μάριος, καταδικάζει τη βία. Μόλις καταδικάστηκε βία. Από ποιον προέρχεται όμως. Σήμερα, Τετάρτη, 1:32 πρώτα λεπτά, καταδικάστηκε η βία. Από ποιον προέρχεται. Τη Λευκή Εβδομάδα θα τα αποφασίσουν αύριο, νομίζω, τα επιτελεία. Οι συναρμόδιοι υπουργοί που είναι η Όλγα Κεφαλογιάννη θα το μελετήσουμε. Λέει συγκροτημένα είπε χτες. Ευτυχώς. Τι θα γίνει, αν θα δώσουν προτεραιότητα στην παιδεία ή στον τουρισμό, τι βολεύει καλύτερα. Τουρισμός. Στα κέρδη, παιδάκι. Πα καλά, τι κοινωνία είναι. Οτιδήποτε βγάζει κέρδος. Mm. Και κακώς έχουμε και τα σχολεία. Τόσα κτίρια. Στούρνοι βγαίνουν από εκεί μέσα. Κέρδη, βγάζουμε κέρδος από αυτού. Βγήκε ένα επιστήμονα καλό. Βγήκε και πήγε στο εξωτερικό. Τέλος πάντων. Βγήκε κάποιος. Ένας. Για έναν στους χίλιους. Σιγά. Τσάμπα κτίρια. Και έχει και κυκλοφοριακό κάθε πρωί. Καθηγητές. Τουρισμός, αγάπη μου. Μα δεν τους κόβει καθόλου. Βγαίνει λοιπόν και αύριο θα αποφασίσουν αν θα είναι. Θα πάει και αυτή η εβδομάδα χωρίς μαθήματα. Γιατί αργεί η απόφαση, κοιτάνε να δουν τις κρατήσεις, τι έχει γίνει. Προφανώς. Κάτι θα. Κάποιος σκέφτεται. Αν αγγίσει τον group. Ιδέα. Mm. Όταν κάνουν μια κατάληψη οι φοιτητές, οι μαθητές, τα παιδιά χάνουν μάθημα. Τούτο εδώ τώρα ανάπτυξη. Όχι, χάνουν μάθημα. Αυτό είναι πολύ μοντέρνο. Χάνουν πενταήμερες, χάνουν το ένα, χάνουν το άλλο για αυτόν τον λόγο. Εδώ τώρα που θα κόψουν την εβδομάδα για να τονωθεί ο τουρισμός, ανέκδοτο, ποιος έχει να πάει και οι μέρες είναι αυτά που του λείπουν. Τέλος πάντων, θα είναι μοντερνιά. Γινόμαστε Ευρώπη, ρε παιδί μου, είδες. Είναι ανάλογα πώς θα το δεις το. Αυτό. Σε συνδυασμό με τα καταστήματα που θα ανοίγουν. Μέχρι βράδυ που είναι και στην Ευρώπη, στην Αμερική που είναι ανοιχτά. Λευκή εβδομάδα, λευκές νύχτες, λευκή ζωή γενικότερα. Και αφού γινόμαστε Ευρώπη, άρα έρχεται και η ανάπτυξη. Όλα κουμπώνουν. Όλα. Είδες. Υπάρχει σενάριο. Τώρα και εσύ κάτσε και κοροϊδεύεις. Δεν κοροϊδεύω. Εγώ είμαι μαζί. Καταλαβαίνω, να τον ειρωνία. Συμφωνώ σε όλα αυτά και βλέπω ότι πραγματικά πιάνουν τόπο οι θυσίες. Νομίζω κάνεις έτσι μια κριτική στην κυβέρνηση τύπου Δημάρ. Χαλαρή. Ότι μ' αρέσουν όλα αυτά, αλλά. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ, αλλά να κάνω και μια κριτική για το ξεκαρφωματάκι. Προσχήματα να κρατήσετε, ναι. Το κορυφαίο ήταν που βγήκε ο. Πώς θέλω να δεις, Θεοχαρόπουλος της Δημάρ. Θεοχαρόπουλος, λέει. Τι είναι αυτός. Γραμματέας, νέος γραμματέας. Νέος γραμματέας. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Τι ασχολείσαι. Νέο παιδί. Θα σου πω. Βαριά άρρωστος. Ξέρεις ποιος είναι ο γραμματέας της Δημάρ. Τι είναι αυτό τώρα. Δηλαδή, από τι πάσχει. Εντάξει, είναι ο νέος γραμματέας μας. Και πιανού κομμάτι και ποιος γραμματέας. Ποιος ασχολείται. Τι σημασία έχει αυτό, μπορείς να μου πεις. Δεν έχει σημασία. Αλλά τι είναι όλα αυτά. Άλλο έχει σημασία, θα σου πω. Και βγαίνει στο. Γιατί γι' αυτό καταναλώθηκε ενέργεια ανθρώπινη. Δηλαδή, να μαζευτούμε 100 πόσο. Εδώ καταναλώθηκε ενέργεια να ψηφίσουν κάποιον, ναι, αυτό, κάποιον να το παρακολουθήσει. Τέλος πάντων. Και βγαίνει αυτό. Πόσο θα γελάνε κάποιοι στο μέλλον που θα τα. Βέβαια, ο Θεοχαρόπουλος θα πάει στάπατα, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν, ποιος θα ασχοληθεί και θα λένε. Τα παρακολουθούσαν. Και κάποιοι λέγανε γι' αυτόν κάνουν ένα σχόλιο μια φορά. Όχι, όχι αυτό. Αυτό δεν θα ούτε εμείς. Όλα αυτά που κάνει ο κόσμος και. Που βγαίνουν και λένε ότι ξεπεράστηκε το χρέος και είναι 50 δις παραπάνω το χρέος 4 χρόνια μετά. Βγήκε όλη η ΡΕΝ. Όλη η ΡΕΝ και η έλεγε αυτά που λέγαμε όλοι το 10. Ότι θυσιάζεται μια χώρα, ένας λαός για να κερδίσουν οι τράπεζες. Το είπε όλη η ΡΕΝ χτες. Όχι εμείς. Και θα πει κάποιος, και εσείς τι κάνατε, ρε παιδιά, δεν τα βλέπατε. Κάναμε δύο φορές. Κάναμε και εμείς δύο φορές. Περιμέναμε. Αλλά τις μαζέψαμε λίγο και κάποια μαγαζιά παραπονέθηκαν και κλείνουν. Και γέμισε νοικιαστήρια όλος ο δρόμος. Και μετά ψηφίσαμε και ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε. Να το χοντρίνουμε. Ψηφίσαμε και ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια πάλι. Πού να ξέρω. Όχι, όχι, δεν ξέρεις. Ενώ εντός Ευρώπης. Τον βλέπεις τον Αλέξη να κάνει τα ίδια. Χειρότερα. Όχι, χειρότερα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα. Ναι. Το θέμα είναι ότι. Είναι θέμα ταλέντου, νομίζω. Όχι, δεν μπορούν να γίνουν. Δεν είναι ταλέντου. Θέμα Αλέξη. Α, δεν ξέρω αν είναι θέμα Αλέξη. Όχι, ο Αλέξη έχει καλές προθέσεις. Και ο Σαμαράς έχει, αλλά δεν είναι θέμα προθέσεων πια. Ναι. Δεν είναι αλλού το παιχνίδι και. Δεν με άφησε να πω για το Θεοχαρόπουλο. Α, ναι, τι είναι. Βγαίνει αυτό. Ο Θεοχαρόπουλο. Γραμματέα, νομίζω, τη Δημάρ, κάτι τέτοιο. Ο καινούριο. Ο καινούριο. Ποιο ήταν αυτό. Ο Λυκούδη. Ο Λυκούδη δεν ήταν. Με τι ασχολούμαστε. Τέλο πάντων. Βγαίνει στο Λιριτζί οικονόμου αυτό. Να πει ότι δεν ήταν επάγγελτο. Και ότι έχει ένσημα και βγήκε στη. Πόσο χρονών είναι. Ποιος ξέρει. Νέο παιδί νομίζω. Ναι, είναι. Όλοι νέοι είναι στη Μάρα. Φρέσκα μυαλά. Και λέει ότι δεν θα συνεργαστούμε. Στον Ψαριανό. Ναι, ναι. Λέει ότι δεν θα συνεργαστούμε εμείς. Η Ρεπούση έχει πάνω από δίμηνο. Μου, δεν θα πω για η Ρεπούση έχει πάνω από δίμηνο να κάνει δήλωση για να ασχοληθεί τηλεόραση μαζί τη, να σημειωθεί αυτό. Θα διαβάζει ιστορία. Όχι. Τη έχει κλέψει ο Τατσόπουλο. Τη έχει κλέψει το τέτοιο. Τι έκλεψε ο Τατσόπουλο. Τα φώτα τη δημοσιότητα. Α, νόμιζα ιδέες. Δεν μπορούν τα κανάλια. Τι έκλεψε ιδέες και ρεθίσματα να γράψει το νέο βιβλίο. Ποιο? Ναι. Για πες. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ τι. Ποιο είναι ο νέο γραμματέα τη Δημάρ. Ο Θεοχαρόπουλο. Και τι έκανε. Και βγαίνει Λιριτζή οικονόμου. Ναι. Να πει ότι έχει ένσημα και έχει δουλειέ μαμού και αυτά κτλ. Και λέει ότι εμεί δεν θα συνεργαστούμε με το Πασόκ. Όπω λέει, α πούμε, το τέτοιο το σύμφωνο του 58, μια πρόταση στην Δημάρ με το Πασόκ κτλ. Γιατί δεν γίνεται. Εμεί θα κάνουμε ένα άλλο πόλο. Ναι. Κέντρο αριστερά. Πόλο είπε. Πόλο είπε. Ναι. Άλλο πώ θα το ακούσουμε τη Δευτέρα στην Ελληνοφρένα τηλεοπτική. Ναι. Πόλο είπε αρχικά. Ναι. Και δεν θα συνεργαστούμε γιατί θα κάνουμε ένα άλλο πόλο τη κέντρο αριστερά. Το Πασόκ είναι στον αντίθετο πόλο. Αχα. Με την κυβέρνηση. Και κυβερνάει. Και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το Πασόκ που είναι με την κυβέρνηση. Είπε ο Θεοχαρόπουλο που είναι στη Δημάρ που ήταν πέρσι στην κυβέρνηση. Πριν 6 μήνε στην κυβέρνηση. Οπότε δεν μπορούν. Είναι στον απέναντι πόλο το Πασόκ τώρα ξαφνικά. Αυτό. Είναι πολιτική έγινε κουβέλη. Αυτό το κωμικό. Βέβαια. Είναι πολιτική. Κανείς δημοσιογράφος δεν το ρώτησε, δεν του είπε κύριε Τάδε Θεοχαρόπουλε, δεν είπατε. Τι, έχεις τις δημάρχες. Εσείς ήσασταν πέρυσι εκεί. Τον Ψαριανό τον ρώτησε κάποιος, έχει την ίδια άποψη. Γιατί ο Ψαριανός είχε πάει και στους 58 και γενικώς είναι Πασόκ. Ναι. Δεν και ξέρω. Ο Κουβέλης είναι εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω τι άποψη βολεύει να έχει αυτή την περίοδο ο Ψαριανός. Θα φαντάζομαι θα έχει αυτή που χρειάζεται. Νομίζω κι εγώ. Mm. Νομίζω ότι σωστή. Που προτείνει η συγκυρία. Δεν έχει τα βήματα να πει τις απόψεις του. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο διάλειμμα διαφημίσεων και εδώ είμαστε. Και πάει χτες ο υπουργός στο Αγία Όλγα. Όχι να νοσηλευτεί. Και είχε εκεί μια αντίδραση. Ο κόσμος είχε μαζευτεί κόσμος. Για τον Άδωνη μιλάμε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Να πάρουμε γεύση ηχητική από την ένταση. Άδωνη φασίστα, ακού το καλά. Τα νοσοκομεία θα μείνουν ανοιχτά. Τα γνωστά, είσαι Ανταρσία, είσαι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι αυτά που έλεγε στις εκπομπές. Ναι, ναι, τον υποδέχτηκαν εκεί, ήταν απ' έξω, υπήρξε μια ένταση γενικότερα. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία τώρα αυτό. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν φτάνει που υπάρχει το νοσοκομείο. Είναι τόσο φλου που όντως δεν είναι δημοκρατία. Για ποιον λέμε. Μα δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, δεν φτάνει που υπάρχει. Δημοκρατία νοσοκομείο. Βέβαια είναι ο Άδωνης που κυβερνάει με 20%. Αυτό είναι δημοκρατία. Που λέει, γιατί το λέει με ψήφισατε. Το στηρίζει και το Βενιζέλος. Το Πασό. Το 4%. Νομίζεις. Πόσο είναι. Πιο κάτω. Πιο κάτω. Κόψε κάτι, κόψε κάτι. Δεν φτάνει αυτή η αχάριστη που υπάρχει καταρχήν κτίριο. Μπαίνουν μέσα οι ασθενείς και δεν βρέχονται. Και υπάρχουν και κάποιοι να κάνουν εκεί τους νοσοκόμους. Τι άλλο θες. Και μόνο γι' αυτό. Θέλουν και εξωνικούς τομογράφους. Τάχα μου. Είχαν και στα χωριά τους εξωνικό τομογράφο. Καλύτερα να μην ξέρεις. Είχε το εσύ. Να σου πω, καλύτερα να μην ξέρεις τι έχεις. Πιο ευτυχισμένος είσαι. Πάρε μια ασπιρίνη, θα σου περάσει. Και άμα είναι να έρθει η ώρα, τι θα ξέρεις τι έχεις. Μετά. Μετά. Να. Αφού έγινε όλο αυτό. Αναβράζονται. Που κάνει για όλα. Αφού έγινε αυτό το σκηνικό, έκανε δήλωση μετά ο Άδωνης. Θέλω να σταθούμε λίγο στη δήλωση. Ναι, με ψυχραιμία μίλησε στις κάμερες. Δυστυχώς συνέβησαν κάποια μικρά επεισόδια, μια μειοψηφία που σίγουρα δεν εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το πω, ότι κρατιέται και προχωράει με την πολύ μεγάλη προσπάθεια του προσωπικού και των γιατρών και των νοσηλευτών και του πολύ προσωπικού. Αυτή η δήλωση έχει μία μεγάλη αλήθεια και ένα τεράστιο ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι και το συγκεκριμένο νοσοκομείο λειτουργεί επειδή το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί το κρατάνε. Αυτό όποιος πηγαίνει σε νοσοκομείο το καταλαβαίνει αμέσως, δεν είναι όπως παλιά. Κρατιώνται όλα αυτά τα κτίρια και η υγεία του ελληνικού λαού, επειδή δουλεύουν κάποιοι έτσι όπως δουλεύουν, με περικοπές και τρέχουν σαν τρελοί πάνω κάτω, κάνουν ό,τι μπορούν, χωρίς εντόνια, χωρίς φάρμακα, χωρίς χαρτιά υγείας, χωρίς τα απαραίτητα, παρόλα αυτά δουλεύουν. Αυτή είναι η αλήθεια που πω. Το ψέμα. Το ψέμα είναι ότι ήταν μια μικρή μειοψηφία που δεν έχει την αποδοχή της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Λάθος. Έτσι θέλει να αντιδράσει ο ελληνικός λαός. Και χειρότερα. Και έχει και ένα ερώτημα. Είμαι σίγουρος. Τι ερώτημα έχει. Ο Άδωνης εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σε καμία περίπτωση. Τα λέει αυτά. Ακόμη και πέρυσι που πήραν τις εκλογές δεν ήταν πλειοψηφία. Σύμφωνα με τα μαγειρέματα και τους εκβιασμούς και τα ψέματα κατάφεραν και πήραν αυτό που πήρανε. Αλλά ο ελληνικός λαός νομίζω είναι με τους εργαζόμενους του Αγίου Όλγα που έκανε αυτά που έκανε χτες. Και με τον κάθε εργαζόμενο που θα κάνει αυτά. Αν θέλουν να το. Ας κάνουν εκλογές. Γιατί δεν πάει τώρα σε εκλογές να μετρήσουμε. Γιατί όπως είπε και. Ποιος θέλει και ποιον θέλει και ποιος είναι η πλειοψηφία και ποιος μπορεί να μιλάει με τσαμπουκά απέναντι στον κόσμο και σε διεκδικήσεις γιατρών που είναι με στα σκατά όλη μέρα. Και ο υπουργός που ήρθε επίσκεψη τάχα μου να μπορεί να καταφέρεται και κατά των γιατρών. Και δεν είναι καλό για τον τόπο να πάμε σε εκλογές τώρα, όπως είπε η Άννα Μισελ. Το πει Άννα Μισελ. Το πει Άννα Μισελ. Άμα το πει Άννα Μισελ. Δεν είναι καλό τέλειος. Για τον τόπο. Βαφτισιμιά του κοκκού. Είπε αυτό το πράγμα. Εξάλλου, πότε ήταν καλό για τον τόπο να καταφύγει σε δημοκρατικές διαδικασίες. Πότε. Όχι, ποτέ δεν ήταν καλό σε εκλογές. Και απεδείχθη. Βέβαια, όπως απεδείχθηκε. Ποτέ καμία στιγμή δεν ήταν καλή. Όχι. Το Γιώργο τον βγάλαμε με 43%. Πανηγυρίζανε τότε. Θα αποτέλεσμα κακής επιλογής. Είδατε το αποτέλεσμα. Ναι. Το Σαμαρά τον βγάλαμε με 27%. Όπως τον βγάλαμε. Σάρωσε. Είδατε το αποτέλεσμα. Θα έχει να λέει και ο Σαμαράς. Τι, ότι. Είχα σαρώσει εκείνες τις εκλογές. Πήρα το κόμμα του 40% και στην πρώτη Κυριακή 19%. Πολλάν. Ποσοστά πολλάν. Το έχεις. Και τώρα κάπου εκεί θα το παραδώσει. Επιτυχία πολλάν όμως. Για πολλάν ήταν επιτυχία. Το πήρε 40 στα χαρτιά. 19 και θα το παραδώσει κάπου εκεί, μη σου πω και πιο κάτω. Αυτά με τις αποδοχές τις λαϊκές και τις μειοψηφίες. Και επειδή είχαν ένα πανό Ανταρσία, ήταν λαϊκοί. Ναι, ήταν και Ανταρσία. Ήταν και ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν αύριο, μπορεί να είναι και ΚΚΕ, δεν ξέρω τι άλλο. Και τι έγινε. Ναι, αντιδρούν αυτοί. Ποιος θα αντιδράσει. Έχει βρει αυτό. Ποιοι αντιδρούν συνήθως σε όλα αυτά τα εγκλήματα. Θα αντιδράσει η Νέα Δημοκρατία. Έχει βγει ποτέ δεξιός να διαμαρτυρηθεί για τα έσχη, τις μίζες και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί τι αντιδρούν. Λένε και ότι. Οι γνωστοί αντιδρούν κάθε φορά. Είχαμε και κακό συνδικαλισμό όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, που ήταν τη Νέα Δημοκρατία, το Πάσοκ βέβαια ήταν κακό συνδικαλισμό. Που λένε ότι γι' αυτό φτάσαμε εδώ, γιατί είχαμε κακό συνδικαλισμό. Ποιοι ήταν επιχειρηματίες, ποιοι έγιναν επιχειρηματίες, ποιοι ήταν συνδικαλιστές και τι έγιναν μετά, αφού έληξε η θητεία του ω εργατοπατέρες, τι υπουργικέ θέσει πήραν και βουλευτικέ. Κάθονται στα ίδια έδρανα τώρα. Ναι. Και ψηφίζουν με τα ναι σε όλα, τα ίδια εγκλήματα κατά. Οπότε ναι, όντως είχαμε κακό συνδικαλισμό. Για να ευνοούνται οι ξένες τράπεζες και να το πετάει και στα μούτρα όλοι, ρε. Να το λέει. Δηλαδή ο Σαμαράς τώρα δίνει συνέντευξη, βλέπω στη Δουτού. Το ότι έχει βγει όλοι, ρε, αυτό που είχε πει το καλό κουράγιο, που είναι και επίτροπο, και λέει ότι όλα αυτά τα κάνατε για τις τράπεζες, όχι για το λαό. Δεν είναι κομβικό ερώτημα. Δεν ακυρώνει την παρουσία του Σαμαρά. Το Σαμαρά συγκεκριμένα όχι. Γιατί? Με αυτό που πιστεύει ο Σαμαρά, όχι. Λέει ναι, εντάξει. Πιστεύει ο Σαμαρά. Δίκιο έχετε. Μα βγαίνει ο προϊστάμενο και λέει: κάναμε κάτι για να σωθούμε εμεί και όχι εσεί. Και βγαίνει ο Σαμαρά λέει: και το κάνουμε αυτό για να σώσουμε το λαό. Ποιον θα πιστέψει? Επειδή είμαστε ο λαό και ξέρουμε αν έχουμε σωθεί. Ούτε τον Ολυρέν θα πιστέψει, ούτε τον Σαμαρά θα πιστέψει. Υπάρχει και ένα άλλο ψέμα που το λένε ότι. Γιατί αυτά που λέμε εμεί τώρα εδώ είναι λαϊκισμό. Γιατί βγαίνουν οι σοβαροί και λένε ότι έχουν αλλάξει οι δείκτες και αυτά κάποια στιγμή θα μετακυληθούν και στην καθημερινότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πραγματική οικονομία. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πραγματική οικονομία. Το 30% των ανέργων για να απορροφηθεί με τους μετριότερους υπολογισμούς θέλει 20 χρόνια. Δεν υπάρχει. Και να συμβούν όλα αυτά, ο μισθός θα είναι 480 ευρώ. Πες ότι λύνεται. Αύριο έχουμε 0 ανεργία. 480. Καθαρά. Πολλά είναι όντως. Ξέρεις τι κάνεις με 480 ευρώ. Και τι θα γίνει με εκείνη την ανάπτυξη, δηλαδή. Δηλαδή με 480 θα πας Λευκή Βδομάδα. Δεν έρχεται ανάπτυξη με το. Με 480 δεν έρχεται. Οι ξενοδόχοι αυτοί, ωραίοι, θα πας με 480 ευρώ διακοπές τη Λευκή Βδομάδα με τρία παιδιά. Μέχρι πού πας. Ούτε μέχρι τα πρώτα διόδια. Τα πρώτα διόδια. Τα διόδια μόνο να πληρώσει. Τα διόδια είναι 480. Γιατί πρέπει και οι εργολάβοι. Να συνεχίσουν το έργο. Οι οποίοι δεν έχουν πάρει δάνεια αυτοί. Οι εργολάβοι. Γενικώς. Ναι. Επειδή, ναι. Θα το πω τώρα. Έχουμε χρονό. Έχουμε. Μας ρωτάνε εδώ ακροατές για τον Κοντομινά. Ναι. Επειδή τυχαίνει από τον Σεπτέμβριο και μετά να είμαστε και στον Α. Ως εργαζόμενοι. Αν πολλές απαντήσεις μπορεί να δώσει κάποιος. Καταρχήν η δικαιοσύνη προχωράει και ό,τι είναι να βγάλει, να το βγάλει και να γίνουν τα δέοντα και τα νόμιμα. Τι άλλο μπορεί να πει κανείς αυτό. Έτσι, αν είναι κάποιος ένοχος. Θα αποδειχθεί, έτσι δεν έχουμε συμφωνήσει από εκεί. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα και το ένστικτο του καθενός λέει πολλά όντως, γιατί έχουμε μάθει και είμαστε ψηλιασμένοι σε αυτόν τον τόπο. Αλλά όμως να γίνουν εκεί, να αποφασιστεί σήμερα τι θα αποφασιστεί, να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα είναι το ταφταφ, το ταχυδρομικό με τα χαριστικά δάνεια, νομίζω αυτό είναι το βασικό θέμα. Οι υπόλοιποι δεν έχει γίνει. Δηλαδή η Εθνική έδωσε καθαρά δάνεια παντού. Οι άλλες τράπεζες που ανακεφαλαιοποιούνται κάθε τόσο. Όχι, όχι. Η σχέση τραπεζών, επιχειρηματιών και πολιτικών. Δηλαδή. Εξαντλείται στο ταυτάφολο. Δεν το λέμε αυτό για. Είπαμε, ξαναλέμε να μπει μέσα όποιος είναι να μπει και όποιος αποδειχθεί. Να ακολουθούνται. Αν και το να μπει μέσα είναι και περιττό, να γυρίζει τα λεφτά πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το να μπει μέσα έτσι όπως έχει καταντήσει δεν έχει κανένα νόημα. Και με όλα αυτά βγαίνει και σε 2-3 χρόνια και μπορεί να φάει και τα λεφτά που είχε φάει. Αλλά όμως να γίνει, μια που ξεκίνησε, νομίζω το έχει θέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει για όλους. Να διερευνηθούν. Τρίτον και βασικότερο, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπάρχει διαφάνεια σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και είναι και η ιδεολογική και η διαφωνία μας με όλο αυτό. Όσο υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα που ευνοεί, που Θεό έχει το κέρδος, πάντα ο καθένας θα κυνηγάει το κέρδος. Και όσο υπάρχουν τέτοιες εξουσίες που στρέφονται κατά του λαού και υπηρετούν το κέρδος, πάντα θα θέλουν συμμάχους κανάλια και πάντα θα κάνουν σάλια στα κανάλια και θα διευκολύνουν τα κανάλια εις βάρος του λαού. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, γιατί κάποιοι έχουν την ψευδέστηση ότι αν μπει ο Κοντομινάς σήμερα, κάποιος άλλος αύριο φυλακή, θα λυθούν τα θέματα. Δεν πρόκειται να λυθούν. Πάντα έτσι θα είναι. Γιατί ο κάθε Σαμαράς, ο κάθε Τσίπρας αύριο, που ήδη φτιάχνει τα νέα τζάκια τα οικονομικά, θα θέλει να στηριχθεί σε αυτά. Και θα κάνει παιχνίδι με τον και θα κάνει, τότε. Δεν μπορεί να κυβερνήσει αλλιώς. Δεν μπορεί να κυβερνήσει αλλιώς, γιατί η εξουσία είναι αυτή. Δεν είναι ο Τσίπρας, δεν είναι ο Σαμαράς. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν ασκεί εξουσία. Η εξουσία ασκείται στο Κολωνάκι και στα Βόρεια Προάστια, σε άλλα γραφεία πολύ μεγαλύτερα από το Μέγαρο Μαξίμου. Γι' αυτό και δεν είναι το θέμα πολλές φορές εδώ στην Ελληνοφρένεια τα λέω αυτά, γιατί δεν μας δίνεται στην καθημερινή δυνατότητα να τα πούμε τώρα που έχουμε κουβεντολόι. Δεν είναι το θέμα ποιος θα βγει στο Μαξίμου. Το θέμα είναι ποιος θα είναι αλλού. Σε άλλα γραφεία, σε άλλους ορόφους, σε πιο πολυτελή γραφεία. Αυτή είναι η πραγματική εξουσία. Τι έχεις, διαφημίσεις θες? Θεός είναι το κέρδος. Δεν θέλουμε κοινωνία του κέρδους. Το κέρδος. Λοιπόν, θα τα ακούσετε για να τα πάρε μερικές διαφημίσεις χαριστικές. Μια επιπλέον απάντηση σε όλα αυτά τα προηγούμενα, ξέρεις ποια είναι και είναι και η σωστή απάντηση. Επειδή όλα αυτά είναι βρώμικα, η μόνη λύση για μας είναι να πάμε σπίτι μας. Ναι, να μην λέμε για όχι, κανένα. Δεν το κάνουμε αυτό. Δεν το, είναι επιλογή, όχι. Θα, και στο προηγούμενο, γιατί σχεδόν εννοείς για όλες. Που μας λένε ότι γιατί δεν λέμε για τον Κοντομινά, ναι, τον ένα τον άλλον. Σχεδόν ναι, για όλες, επειδή έχουμε τάφερη μοίρα, έτυχε να δουλεύουμε σε ΜΟΜΟΕ. Ούτε για τον προηγούμενο έχουν ακουστεί διάφορα και τώρα ακούγονται και για τον Κοντομινά μου, ίσως και να γίνουν κιόλας. Δεν θα πω, ως εργαζόμενοι τέτοιοι είμαστε, δυστυχώς θα θέλαμε να είμαστε εμείς στη θέση αυτών, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να απολογούμαστε για δουλειές άλλων. Δεν ξέρουμε κιόλας τι έχουν κάνει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Επίσης αυτό είναι μια τέτοια, οπότε να μην κάνουμε, να μην υπάρχουμε κτλ. Το σκεφτόμαστε. Βέβαια. Το σκεφτόμαστε. Και αυτό θα καταλήξουμε, θα αποφασίσουμε και εμείς μετά τη Λευκή Εβδομάδα. Θα αποφασίσουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Ναι, να δώσει ο Μπάρλας μια Λευκή. Γιατί δεν το κάνουν για τους δημοσιογράφους τη Λευκή Εβδομάδα. Να καταναλώσουμε. Γιατί μόνο οι μαθητές. Τι μαθητές δεν κουράζονται. Που εμείς το κάτω-κάτω έχουμε και λεφτά. Που έχουμε καρποθεί από τα δάνεια τα χαριστικά. Πολλά λεφτά. Είμαστε στο διάλογο. Να βγούμε να καταναλώσουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουν τα λεφτά και δεν έχουν χρόνο. Δώστε μας χρόνο να καταναλώσουμε. Δεν έχουν στόχευση καθόλου στην κυβέρνηση. Θα έπρεπε τώρα να πάρουν 5 ξενοδοχεία και να πούνε ελάτε. Να καταναλώσετε. Βέβαια. Σε σχέση με το γιατί προηγούμενο. Τα ξενοδοχεία μόνο εδώ, ναι. Για πες. Τσιμπάνε όλοι και λένε: α, εντάξει, τώρα με τον Κοντομινά άνοιξε και αυτά. Οκ, αλλά είναι λίγο τυράκι. Ωραία, τραβήξαμε λίγο το αυτί στον Κοντομινά, αλλά δεν ασχολούμαστε με άλλους τόσους. Δηλαδή, τι συμβαίνει και αυτά. Και τσιμπάνε όλοι ότι α, έγινε και θα ξεκινήσει. Δεν θα ξεκινήσει καμία κάθαρση όλου του συστήματος ή τίποτα και αυτά. Όποιος τραβάνε λίγο το αυτί του Κοντομινά, του Φιλιππίδη, του ένα του άλλου για κάτι. Αν και δεν θα γίνει. Κάνει ή για λάθος, να μην γίνει σε κάποιον άλλον. Αν έχουν κάνει αυτά που λένε, να γίνουν τα δέοντα, να το τραβήξουν το αυτί και όχι μόνο το αυτί. Με κύριο το δάνειο του Μέγκα, τι έγινε. Αυτό θέλω να πω ότι επειδή αποφάσισε ο Σαμαράς με το Μέγκα είναι κολλητοί και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Κολλητοί, τώρα έτυχε ο Ψυχάρης να είναι βουλευτής. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό. Το έφερε μια συγκυρία, ναι, και πριν. Γιατί και ο Δόλ μέσα δεν είναι και το Μέγκα μέσα δεν είναι. Θα χρειάζεται πάντα, η διαπλοκή θα υπάρχει πάντα εφόσον είναι τέτοιο το σύστημα και η πραγματική εξουσία είναι αυτή, δεν είναι ο Σαμαράς. Οπότε δεν μπορεί ο Σαμαράς να μην τους δώσει δάνεια. Γι' αυτό υπάρχουν οι τράπεζες και τα ταφτάφ και όλα τα υπόλοιπα για να πάρουν δάνεια. Για να χρηματοδοτηθούν έτσι. Θα αποδειχθεί για όσους ισχύει αυτό. Και από ό,τι ακούγεται βέβαια, γιατί δεν τα ξέρω και όλα αυτά, το ταφτάφ είναι και από τις καλές περιπτώσεις σε σχέση με τις άλλες τράπεζες. Ναι, διαλέξαν το πιο μικρό. Και διαλέξαν το πιο, ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Το τραγούδι που ακούγεται να μπορεί και γενικώς, δεν ξέρω αν θα μας πληρώσουν οι τράπεζες τον άλλο μήνα. Να είναι καλά οι τραπεζίτες μας. Θα δούμε. Τους αγαπάμε. Ανακεφαλαιοποίηση πάλι. Να σου πω, μιλες για τις τράπεζες. Όλος ο κόσμος έχει αποδεχθεί αυτό το σύστημα. Οι τράπεζες είναι πάνω από τους ανθρώπους. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί διαμαρτυρόμαστε? Ζήτω η Ευρώπη των λαών. Δηλαδή, και όχι των τραπεζών. Τι κωμωδία είναι, ποιος το λέει αυτό? Μα η Ευρώπη είναι για τις τράπεζες. Το τραγούδι είναι από το αντιφασιστικό CD που ακούγεται από κάτω που είχαμε βγάλει με τους Κολεκτίβα. Είναι η Βόμβη και τίτλος εργατικό. Τίτλος του τραγούδιου με αυτό σας αφήνουμε. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Καζάνια, πίσες, φλόγες, χώματα. Για μένα διάολε η κόλαση είναι εδώ. Καζάνια, πίσες, φλόγες, χώματα. Για μένα διάολε η κόλαση είναι εδώ. Δεν ο κετάρδιλα στο χρόνο μου.